αιτή. Ο Μέγας Αρχάγγελος Αγρίθε ο Μένος επεφώνηση και ρε χαράς δοχείων εις της Προμήτωρος παραλυθίσετε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς αν δάμε παρόρθωσης και ρε Παρθένε Θεόνυμφε που άγου είναι εκπρόσης και ρε παράμαμε το παράτιο του μόνου βασιλέως και ρε θρόνε πύρινε του πάνω κράτωνος. Δόξα Πατρί βαστίσασα, ο μήλων που εύωσμον χαίρε κοιτέξασα, το προστράδιο του πάντων βασιλέως, χαίρε αντιλόγαμε ως μου διάσωσμα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγνίας θησαύρισμα χαίρε της εκπουφθώματος, ημών εξαρέστημε χαίρε η δείπνων, κρίνων δέσποινα εις τους ευωδιάζων, θυμία μα εύωσμων μήλων πολύ. Είναι μόνο λόγος. Yeah.